Vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm în Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Iar de nu veți ierta oamenilor greșalele lor, nici Tatăl vostru nu va ierta voi greșalele voastre. Și când postiți, nu fiți ca fățarnicii triști, că își smolesc fețele lor ca să se arate oamenilor postindu-se. Amin, grez vouă că și-au plata lor. Iar tu postindu-te unge scapul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău celui ce este într-o ascuns. Și Tatăl tău cel ce vede într-o ascuns va răsplăti ție la arătare. Nu vă adunați vouă comori prepământ, unde molile și rugina le strică, și unde furile sapă și le fură, ci vă adunați vouă comori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură. Căci unde este comoara voastră, acolo va fi Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul bunului și mare lui Dumnezeu, în ajunul postului mare, o cale lungă și ostenitoare, dar tare frumoasă și plăcută sufletului. Frumoase lucruri poate să facă omul pe pământ dacă vrea și dacă prin smerenie, cum am fost învățați până acum din pildele Mântuitorului, vom parcurge pașii încet și înțelept spre ceea ce vrem să desăvârșim. Am văzut fiecare din noi cu câtă înțelepciune Sfinții Părinți au așezat aceste săptămâni, aceste duminici de învățătură duhovnicească înaintea începerii acestei căi până la învierea Domnului Hristos. Cât de frumos ne-a legănat prin pildele Domnului, ne-a mângâiat mintea, ne-a curățat-o, ne-a luminat ochii, ne-a deschis sufletul pentru cel ce-l caută cu adevărat prin minte curată pe Dumnezeu. Ne-a arătat sensul rugăciunii, să o facem nu cu enfază, cu orgoliu, lăudându-ne precum fariseul, să o facem ca vameșul smerit. Ne-a arătat că din mândria fariseului, iată, făcând fapta bună, a căzut fiul risipitor. Și dacă a căzut, unde s-a dus și cum s-a întors? Ferice de el că a avut unde să se mai întoarcă. Oare de câte ori în viața noastră nu suntem noi înșine acești fii risipitori și cu cei ce ne-au crescut, dar mai ales cu Dumnezeul nostru, care ne-a adus în viață și ne ține. Iată-ne astăzi, iubiților credincioși, cum ne învață, pentru a nu știu câte oară Mântuitorul, cum să zidim indestructibil pentru veșnicie această comoară de care avem nevoie în ceasul judecății. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că în două locuri își poate face omul comori, pe pământ și în cer, și nicăieri în altă parte. Și fiindcă omul este îndoit din trup, adică din pământ, pe pământ își face comoară. Și fiind și din suflet, care își are sorginte din cer, din Dumnezeu, să-și poate face comoară și în cer. Și cum concluzionează Evanghelistul, unde este comoara ta, acolo este inima ta, ființa ta, gândirea ta, trăirea ta, având în vedere că aici pe pământ comorile cad în mâinile jefuitorilor, a trecerii timpului, a ruginei, a molilor, a vremii, iată că-și nu-și are rostul să le facem aici. Pe când cealaltă care este trimisă de aici pe pământ, în ceruri, acolo nici molile, nici furii, nici diavolii nu-ți spurcă fapta care ai făcut-o, adică acea cărămidă care cu greu ai șlefuit-o, ai turnat-o în dimensiunile necesare pentru palatul împărătesc veșnic în ceruri. Iubiților credincioși, aceste comori care le poate face omul în viață, bineînțeles, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, ele trec prin filtrul minții tale. Nimeni nu poate să spună în ceasul judecății, sau chiar aici pe pământ, Doamne, n-am putut, Doamne, n-am știut, Doamne, nu m-a dus mintea. Tare ușor este a te disculpa în fața judecății. Vedem cât de greu și cum ni se umple de rușine obrajii când aici pe pământ începem ca să dăm pe ocolite să ne scuzăm, dar în ceasul judecății când totul este descoperit, până și gândul îți este descoperit în fața lui Dumnezeu. Sau cum spunea prorocul David, și cel nelucrat al meu, Doamne, cunoscut îți este ție. Iar cele care noi le facem aici pe pământ și le îmbrăcăm în acel veșmânt al smereniei, acela este luat, acela avut al tău este luat de Sfântul Înger, încondeiat în cartea lui și apoi stocat acolo în visteria ta până în ceasul judecății când îți vei lua dreapta răsplătire. Am văzut în Sfintele Evangheliei că până la Ioan, de la Ioan Botezătorul, împărăția lui Dumnezeu se silește și silitorii o răpesc pe ea. vedem cât de greu facem o faptă bună. Este cu adevărat o grea silnicie pentru trup. Cu greu te miști ca să faci o rugăciune, un post, o înfrânare a limbii, să-ți oprești mânia din tine, mânia de leu, ghearele de scorpie, să le închizi acolo și să le lași fără zgâria. Cu adevărat mare o osteneală este și mai ales limba. Cu greu o poți stăpâni acest mădular, atât de mic, dar atât de otrăvitor. Deci, iubiților credincioși, această osteneală care o face omul, nu poate omul vreodată să spună în ceasul judecății, Doamne, n-am putut și n-am știut. De vreme ce ne-a arătat asemenea unui dascăl care din dragoste pentru ucenicul lui îi predă din aproape în aproape cum să desăvârșească un lucru, așa poruncile lui Dumnezeu ne arată ca unor neînvățați, dar vor să învețe și să facă ceva, cum să facem din pas în pas aceste lucruri frumoase. Și spune Mântuitorul astăzi că dacă vrei ca să faci ceva bun în faptele tale, întâi iartă-l pe aproapele tău. Că și Dumnezeu, văzându-te că îl vei ierta pe el, cu greu ți este, bineînțeles, să-l ierți și el te va ierta în ceasul judecății. De ce începe această pildă și aproape orice poruncă de faptă bună începe cu a-ți ierta litigiile cu cei din jurul tău, cu semenii tăi? Atâta putere are mânia, iubiților credincioși, de a distruge cum nimic nu poate distruge în viața aceasta. Darul lui Dumnezeu vine asupra omului acolo unde găsește pace și curățenie. Că vedeți cum a spus și Domnul, și în inima lui vom veni și locaș vom face. De multe ori zicem în viața noastră ce inimă bună are. Doamne, dar ce om cătrănit este și ce inimă rea și vânătă are. Gândiți-vă că de acolo pornesc toate. Mintea și cu inima. Să-ți dea Domnul după inima ta. Și cu greu ți este în ceasul mâniei când cineva te-a jignit, te-a necăjit, ca să îți oprești mânia, nu datorită bunului simț sau acelor 7 ani de acasă, sau unei creșteri destul de frumoase, sau din alt scop pe care tu vrei să-l împlinești, să fii pe lauda oamenilor, ci atunci când pentru porunca lui Dumnezeu îți stăpânești mânia. Și dacă îl vei ierta pe acela, și Dumnezeu te va ierta, că cel ce te știe pe tine în adâncul sufletului tău, cât de greu ți este să taci în ceasul mâniei, va închide gura diavolilor care vor grăi împotriva ta în ceasul judecății. Și când vrei ca să postești, spală-ți capul tău, unge-ți capul tău și spală-ți fața ta și nu fii ca un fariseu să te arăți lumii că postești. Într-un sens metaforic vorbește Mântuitorul aici. Știm că în cap este mintea, iar a-ți unge mintea, cu ce să o ungi decât cu undelemnul milostivirii și a credinței? Că din minte pornesc gânduri urâte și murdare și tot din același locaș al trupului omului pornesc gânduri frumoase și cuvincioase. Și așa cum fața este o parte a corpului descoperită tot timpul și din cele mai neputincioase, și din ea te citești dacă ești un bun sau rău, așa fața este viața ta din pilda de astăzi. Deci unde unge-ți mintea ta cu mirul frumos mirositor al credinței adevărate, alunt de lemnului milostivirii cu care ne-a uns pe noi Dumnezeu și spală-ți fața ta, adică viața ta, spală de murdăriile cu care te-ai umplut în pașii vieții tale. Că oricât de mult ți-ai ascunde tu faptele tale murdare, patimile tale, ele se așează în fața ta. Uitați-vă dumneavoastră spre cultura generală, mai degrabă spre o iscodire a celui de lângă tine, dar spre învățătura ta, nu cu limba, limbuțin, ci cu firul minții. Ați văzut bețivul cum începe să se metamorfozeze în față și imediat când ai aruncat o privire l-a și prins, acest e un bețiv, acel e un curvar, celălalt e un criminal. Deci, de-a lungul timpului, dacă păcatul persistă în tine, automat iese în fața ta, în mimica feței tale, a vorbei tale, a zâmbetului tău, a ochilor tăi și a tot cu ce te-a nobilat Dumnezeu. Deci fața aici, în această pildă, nu este altceva decât viața ta. Spală, curăț-o bine în conștiința ta, și acela este un prim început al postului tău. Ca așa cum fața ne arată când suntem mânioși și tulburați înăuntru nostru, tot așa ne arată când suntem cu pace în noi și oameni calzi și blânzi. Că nu întotdeauna trebuie ca să grăiești cuvânt urât și să-l trimiți pe celălalt în tulburare și în război. Este suficient din fața ta, din mușchii feței, să te arăți cum ești, precum în viață. Nu neapărat să știe cineva viața ta și atunci te va cataloga, singur te vei da în vilag din ceea ce ai făcut sau ești stăpânit în viață. Iubiților credincioși, apoi spune Mântuitorul și când te rogi, încuie camera ta și roagă-te Domnului într-o ascuns. Că așa făcând, El te va mărturisi pe tine în fața îngerilor, în adunarea îngerilor, cu glas mare. Aș vrea să tâlcuiesc acest mic cuvințel ca să luminez mintea ortodoxilor raportat la mințile sectanților, care spun, dintr-o smerenie falsă, că ce să mergi tu la biserică? Rămâi în casa ta, în camera ta și acolo te încui și te rogi. Aici nu se referă în sensul propriu al cuvântului să-ți faci tu o cămăruță ca un paracris acolo și să te rogi și să nu te știe nimeni. Biserica rămâne de cinste și de slavă, este mireasa lui Hristos. Și ne adunăm cu toții în acest buchet cuvântător, frumos cuvântător, și aducem această jertfă de laudă bunului Dumnezeu. Dar cămăruța care spune Evanghelistul este ascunsul inimii tale. Adică închide-te acolo în inima ta să fii tu cu Dumnezeu. Nu-ți împărți timpul, inima și dragostea, sentimentul tău cu altcineva. Că-l nedreptățești pe celălalt cu care grăiești în două limbi, în două vorbe. Puțin cât ai făcut, pune-ți mintea către cer și aceasta înseamnă să-ți închizi în cămăruța ta, mintea ta, ființa ta. Și atunci, rugându-te în felul acesta lui Dumnezeu, și Dumnezeu îți va răsplăti ție atunci în ceasul judecății în fața îngerilor săi. Mulți sectanți, iubiților credincioși, ca să scape de osteneala postului, spun așa: nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură, cuvânt care a fost spus într-adevăr de Mântuitorul. Prin aceasta distrugând cinsta și slava postului. Mântuitorul a zis într-adevăr acest cuvânt, dar trebuie să-l tâlcuim conjunctura în care a fost când a zis acest cuvânt ca o învățătură. și să dăm fila acolo unde găsim acest cuvânt. Că mergând Domnul cu apostolii prin semănături și ostenind de cale și flămânzind de greutatea căii, apostolii luau spice și le frământau în mână și mâncau boabe de grâu. Pismașii Mântuitorului, farisei și cărturarii, care îl secundau mereu cu ochiul pismaș ca să-i găsească culpă și să-i facă dosarul de acuzare, imediat i-a spus Mântuitorului: tu spui că ești Fiul lui Dumnezeu, tu spui că păzești legea lui Moise, iată-ți ucenicii cum mănâncă cu mâinile nespălate, că în legea lui Moise așa se spunea: să te speli întâi și apoi să mănânci. Iar Mântuitorul atunci le spune: nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scoți din gură. S-a referit strict la momentul acela, că era mai păcat ceea ce scoteau ei din gură, o travă pismașă care o scotea din inimă de șarpe, decât foamea care îi stăpânea, și datorită acestei foame, iată că ei mâncau cu mâinile nespălate. Oare era mai grea pedeapsa că ei calcă un cuvințel al lui Moise, că mănâncă cu mâinile nespălate, nici n-aveau unde să se spele într-un lan de grâu? Că ați văzut, când te apucă foamea, o neputință, nu mai cauți mofturi. Era mai greu acest păcat decât ceea ce scoteau din inimă. Că nu în zadar a spus mereu Sfânta Scriptură și și-au făcut limba lor sabie de amândouă părțile ascuțite. Că nu taie mai adânc în inima omului și în ființa omului până măduva oaselor vreo sabie, vreun cuțit, cum taie cuvântul și spintecă și distruge. Este arma cu care scoți lacrimă sau cu care poți aduce binețe în sufletul omului. Deci ei au scos sabia cuvântului și pentru aceasta i-a spus Mântuitorului jidanului timpul aceluia: păcat este ceea ce scoți tu din gură decât niște boabe de grâu care le mănâncă, că este foame omului. Că dacă ar fi fost așa, ca apostol să nu aibă o cinste, un început al lucrării, fapte bune, Mântuitorul nu posta cele 40 de zile și 40 de nopți. Nu dădea atâta dar lui Moise când s-a urcat în muntele Sinai și nu a gustat nimic 40 de zile și 40 de nopți până a primit tablele legii. L-am văzut pe prorocul Ilie cum în puterea unei bucăți de pâine și cu apă a mers cale de 40 de zile să fugă de mânia Izabelei până în muntele Horiv. Iată puterea apostolului, iubiților credincioși, că Moise, slăbănocit de atâta osteneală în muntele Sinai, când s-a coborât și i-a văzut pe cei împuipați de mâncare și de băutură, jucau în fața vițelului topit. Și atunci atâta putere i-a dat Dumnezeu, încât că a luat vițelul și, cum spune Sfânta Scriptură, l-a sfărâmat și l-a făcut cenușă și l-a aruncat pe râu. Gândiți-vă că această putere duovnicească a dat-o Dumnezeului Moise prin osteneala apostolului, încât că iudeii, niciunul nu s-a ridicat din ei ca să-l linșeze pe Moise pentru fapta care o face, că le-a sfărâmat Dumnezeul lor vițelul de aur. Deci postul întotdeauna, pe lângă faptul că îți înalță mintea ta, ființa ta spre cele duhovnicești, îți dă și acea putere duhovnicească. Pentru cei care sunteți experți în această osteneală și aproape desăvârșiți în această lucrare frumoasă și duhovnicească, lesne este de înțeles acest cuvânt. Iar pentru cei care sunt iscoditori, este cu neputință să înțeleagă. Iar cei pentru care au dinți de lapte, cum spune apostolul, să încerce și va vedea, adeverirea acestor cuvinte pe propria lor ființă. I-am văzut pe cei trei tineri aruncați în cuptorul Vavilonului, care timp de 40 de zile a fost ars. Și a 40-a zi i-a aruncat ca să fie topiți acolo, nici oase să nu mai rămână, nici cenușă. Și când a venit Nabucodonosor și s-a uitat în cuptor, i-a găsit pe cei trei lăudând pe Dumnezeu. Iată postul, iată rugăciunea cum topește focul. Întoarce legea firii, dragă creștină. Atâta putere duhovnicească are postul. Nu se înspăimântă diavolul de nimic decât de post, dar înjugat cu osteneala tăcerii, a smereniei, cum ne-a arătat și Domnul Hristos în pilda de astăzi. Post vedem și la neamurile păgâne. Știți bine, mahometanii au și ei o lună de post. Nu mănâncă de la răsăritul soarelui și până la apus. Nu le blamăm postul, nu ne interesează. Dar vreau să-l aduc în discuție că și ei aveau. Și ei au tăierea împrejur, dar nu o au după lege. Postul îl vedem prezent încă din Eden, când Dumnezeu îi spune lui Adam, zidindu-l și lăsându-l în haină de împărat, stăpân la toată zidirea lui Dumnezeu. Din toți pomii Edenului să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Și spune de ce, ca să-i liniștească curiozitatea, cum facem noi de multe ori. În ziua în care vei mânca din acest pom, vei cunoaște binele și răul. Ați văzut și dumneavoastră cum vi sfătuiți pe cei dragi, mă copile, nu umbla acolo că nu-i pentru tine, că eu am trecut cândva pe acolo și m-am lovit. Hărțile marine, de ce sunt puse? E pusă stânca acolo, chiar dacă nu o vezi, nu fii tu mai deștept și treci pe acolo, că s-a necat altul. De aceasta ne trebuie smerenie și să primim de la cei dinaintea noastră sfatul cu bună cuviință și acceptându-l nu cu nasul sus și plin de orgoliu, ci dacă acela s-a lovit acolo și eu trecând pe acolo mă voi lovi, deci voi merge pe cărarea pe care a spus-o cel dinaintea mea. Deci dacă Sfânta Scriptură ne-a arătat din pas în pas cum să mergem, cred că nebun ar fi acela care ar descoperi o altă cale. Și de ce? Că altă cale față de cea care a arătat-o ziditorul lumii, căreia nu este nimic necunoscut, atunci vei fi tu mai deștept decât el. Pentru aceasta vrea Dumnezeu prin Evanghelia sa, prin povățuirea sa, să ne îmbrace întâi în haina smereniei. Ce-ar însemna și copilul la școală să se dea deștept mai mult decât profesorul? Poate este azi, mâine, într-o problemă minoră. Dar supune-te și fii copil ascultător și multă înțelepciune vei avea. Deci, dragilor credincioși, aceste osteneli care au fost lăsate în biserică, le vedem prezente și în popoarele păgâne. Se tăiau împrejur și egiptenii, și etiopienii, și tracii se tăiau împrejur și posteau. I-am văzut pe niniviteni, cu toate că nu prea aveau ei cunoștința lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui adevărat, dar iată că făceau osteneala apostului când își aduceau aminte. I-am văzut pe apostoli cum adesea se osteneau în posturi și în rugăciuni. Mulți sectanți spun, dar în legea lui Moise nu este trecut postul. Și într-adevăr, în decalog nu spune să postești. Dar nu avea sens ca să spună în legea lui Moise, că nici de tăierea împrejur nu spune în legea lui Moise, în decalog. Și atunci când i-a dat Dumnezeu lui Avram Poruncă veșnică îți dau ție, să vă tăiați împrejur ca să vă deosebiți de neamuri. Și într-adevăr și neamurile păgâne care și-au genealogia din Avram se tăiau împrejur, nu știu acum dacă se mai taie. Dar nu era după legea lui Avram și după legea lui Moise ulterior. Mulți oameni postesc, iubiți credincioși, dar nu poate să spună la o eventuală judecată a lui Dumnezeu de ce ai postit. Postești că ți-a zis doctorul că n-ai voie să mănânci cu tare și cu tare mâncare. Postești că nu-ți primește stomacul, postești că nu ai ce să mănânci de dulce. Dar acela nu este post. Te înfrânezi de la multe pofte trupești, dar ești întrebat de ce te-ai înfrânat? Pentru moft al tău trupesc și omenesc sau fiindcă te-ai ostenit pentru porunca lui Dumnezeu? Deci aici trebuie să pătrundem noi cu firul minții și să înțelegem pentru ce trebuie făcut aceste osteneli ale trupului și cu voința sufletului. La acest stăpân și de la acesta vei lua dinarul. Deci, dragilor credincioși, nu orice osteneală care o face omul, imediat aducând-o când îl va vedea pe Hristos aducând-o în plenul judecății, va avea o disculpare, va avea circunstanță atenuantă. Te va întreba Hristos, pentru ce ți-ai păzit tu fecioria? Ca să intri în biserică baptistă sau mahomedană curată? Nu! Păzești-o pentru porunca lui Dumnezeu, că scris este să nu curvești. Legiuiește-ți viața ta după legile lui Hristos și nu după alte legi. Ați văzut dumneavoastră, în general, șoferii, cât de strict păzesc legea băuturii. Și bineînțeles că la judecată poți să spună, Doamne, de eu n-am băut. Sigur, n-ai băut, dar de ce n-ai băut? Că te păzea polițaiul dincolo. Deci pentru mof să nu pierzi canetul. Și din aproape în aproape deducem toate lucrurile acestea. Și nu-i tot una când te ostenești pentru tine, Doamne, o voi face. Iubiților credincioși, toate aceste lucruri care sunt cu trimitere către minte, înălțimea minții noastre creștinești, și pentru șlefuirea sufletului, dacă vom ține cont de ele, din aproape în aproape, atunci le vom și înțelege și când le înțelegi, le faci cu un alt parfum. Adică nu te numești un rob și datorită biciului mergi înainte. Altfel este când mergi din conștiința ta. Cum spunea Sfânt Ioan Gură de Aur, când stăpânul își duce calul în târg să-l vândă, cel care îl cumpără îl ispitește. Și este bun de vânzare și bun de cumpărat acela care nu datorită biciului merge și este cu minte, ci datorită glasului stăpânului. De la animale pricepem și de la cele neînsuflețite pricepem legea lui Dumnezeu, cât de pronunțată este. Ați văzut în curtea ta cum animalul necuvântător, fără rațiune, îți ascultă glasul și imediat te pricepe. Singura zidire din univers care nu vrea să asculte, nu că nu poate, este omul. Nu vrea să-și asculte pe stăpânul său, pe mântuitorul său, pe Dumnezeul său, care a și murit pentru a-l mântui din gheara păcatului. Deci, iubiților credincioși, aceste osteneli care se anunță, să știți că dacă le vom face, cu blândețe, cu dragoste și cum de multe ori am spus pentru cei care nu sunt încercați în aceste osteneli, măcar de curiozitate să o facă, să-și vadă puterile, acelea sunt scrise în ceruri și Dumnezeu îți va da și plată. Măcar din curiozitatea vieții tale să mă văd și eu cât de puternic sunt. Și începe să postești. Tu care nu poți și nu ești obișnuit, nu-i neapărat să postești până seara. Mănâncă și ulei, poți să-l bei ca pe vin la urma toate. Dar totuși postește. Măcar să te vezi tu cât de puternic ești în mintea ta și ai să vezi câtă bucurie ai să ai, că ai făcut și tu ceva pentru acest Dumnezeu care cu greu ți este ca să-L aduci în mintea ta și să-L accepți că este ziditorul tău. De multe ori m-am bucurat, mai ales la început de post mare, când copiii în micimea lor, a gândirii lor, au postit 3 zile de post și post negru. Și credeți-mă, m-am cutremurat de ei și era spre rușinea noastră că noi oameni bătrâni, care gândim altfel lucrurile tătârii pe jos ca o râmă, a doua sau a treia zi. Dar de ce? Fiindcă trupul tău este învățat cu toate mofturile. Așadar, să avem mare grijă ca nu cumva să ne rușineze cei neputincioși, că pentru aceasta Dumnezeu a ales cele neputincioase să rușineze pe cei tari, a ales pe cei neînțelepți ca să rușineze pe cei înțelepți, cele nebăgate în seamă ca să rușineze pe cei de neam slăvit. Iar cel ce va ține cont de cuvintele Mântuitorului, de cuvintele Sfintelor Scripturi, înțelept va fi și multă pace se va sălășui peste ființa sa. Că groaznic este când te cerți cu Dumnezeu. Este mare durere și mare război în sufletul tău. Și de ce o spun cu atâta tărie? Și am învățat-o și eu ce înseamnă să-L pierzi pe Dumnezeu. Și din propria mea experiență, dar și din experiența atâtora care, din fericire, sunteți aici. Te tulbură tot din tine, că te vezi atât de singur, toți prietenii tăi se leapădă de tine și te lasă ca pe un cunoi. Te uiți de jur împrejurul tău și tot spre cer te uiți și inconștient parcă zici, Doamne ajută-mă! Atunci devii cu adevărat acel vameș, nici nu mai puteți să te mai uiți la o icoană. Această duminică mai este numită și izgonirea din rai. De ce accentuez acest cuvânt, iubiților credincioși? Multe poate câștiga și pierde omul în viață, dar le poate și recupera. Iar dacă l-ai pierdut pe Dumnezeu, nu mai ai ce să mai pierzi, ai pierdut totul. Mi-aduc aminte de o pildă cutremurătoare care a rămas încondeiată în pagina istoriei omenirii. Venind odată turcii în țară creștină și cucerind acea țară creștină, au luat în robie 2 gemene. Atât de mult țineau una la alta, că momentul despărțirii lor s-au îmbrățișat pentru ultima dată cu lacrimi în ochi și sfâșiate de durere că nu se vor mai vedea, și-au murit una în brațele altea. Deci momentul acela al despărțirii și în mintea lor era conceptul robiei. Știau că nu se vor mai vedea și-au murit pe loc, amândouă. Închipuiți-vă ce înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Vreau să vă spun de marele geniu al lumii, de Voltaire. Știți că el a fost francmason gradul 33, era satanist, a scris mult împotriva lui Dumnezeu. Dar când a intrat în anticamera morții, nu vreau ca să vă tulbur liniștea dumneavoastră, cum poate mulți m-ați condamnat să vă izbesc într-un pesimism. Nici cum, doar să aduc prezentă realitatea ce este omul. Atunci când era în agonia morții și probabil că sufletul lui vedea unde trebuie să meargă, să dea față în față cu Dumnezeu, răcnea cât putea din ființa lui să-i sardă toate cărțile care le-a scris. Zadarnic era acel strigăt. Deci iată omul cât de mare ar fi în lume, când dai față în față cu Dumnezeu, cu greu și cu mare cumpliție este de trecut acel ceas. Deci despărțirea de Dumnezeu am văzut-o prin această pildă mică, dar cu mare filozofie. Iată și bucuria revederii acelui pierdut. O mamă își căuta fiul care venea de la război și disperată în inima ei de mamă, alerga ca o besmetică printre soldați și întreba pe ceilalți: fiul meu a venit, unul îi spunea că a murit, unul că nu mai vine, ba că e în urmă, dar până nu îl vedea, nu era odihnită în ființa ei. Și cu ochii încețoșați de atât a plâns, cu inima sfârșiată și l-a văzut. Și când l-a îmbrățișat, a murit. Iată revederea lui Dumnezeu. Pentru ce Dumnezeu nu sloba de nouă oamenilor? Nici să vedem un diavol care este absolutul urâțeniei și nici să vedem un înger că ființa noastră atât de neputincioasă nu poate să-l priceapă. Și ca să ajungem la aceste desăvârșiri, dar noi nu vom fi precum fariseul, ci să fim ca vameșul. Să fim împăcați cu Dumnezeu, să începem prin a ne spăla fețele, adică viața noastră, să ne ungem cu mirul credinței, mintea noastră, să iertăm pe cel de lângă noi și să mai închidem gura în gardul în care l-a pus Dumnezeu, să nu mai îmbrăcăm cuvântul în haina vorbirii, dacă nu este bun, să-l ținem acolo, să ne ostenim cu postul și mai ales cu rugăciunea. Și toate acestea, atât de mici fiind, dacă le vom împlini, mult dar va coborî Dumnezeu peste fiecare, orică-i deștept, orică-i simplu, orică-i sărat, orică-i bogat, orică-i bărbat, orică-i femeie, copil, bătrân, indiferent cine suntem, suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu, avem darul de a moșteni împărăția Lui. Iubiților credincioși, aș dori din tot sufletul măcar o sămânță din această semănare a cuvintelor lui Dumnezeu să se îngroape în pământul dumneavoastră bun al inimii, a conștiinței și să rodească în ceasul căruntețelor dumneavoastră și a judecății lui Hristos. Să nu ne fie frică de Dumnezeu, dar vă spun, nici de diavol, să-ți fie frică de tine, să-ți fie frică de trupul tău, ca să-l vezi cât de mofturos este, să-ți fie frică de mintea ta, de limba ta, deci tot arsenalul de pace și război îl porți cu tine zi și noapte. Ori că ești la lucru, ori în pat, ori gândești, oriunde ai fi, totul este cu tine. Dar îl ai și pe Dumnezeu și îți dă arma aceea binecuvântată, smerenia și milostivirea și osteneala de a pirui orice ți se va pune în cale. Dragilor credincioși, vom încerca cu ajutorul bunului Dumnezeu săptămâna aceasta să păstrăm același program care se păstrează în toate mănăstirile, ce se mai respectă din punct de vedere duhovnicesc. Dimineața la ora 6 vom începe ca de obicei acatistul și cu restul utreniei. La ora 12 ziua vecernia, iar la ora 4 canonul cel mare. Aceasta luni și marți. Iar miercuri Sfânta Liturghie împreună cu Canonul cel Mare va fi la ora 2, când se va da și aghiazmă mare pentru virtuoșii care vor putea parcurge aceste zile. Joi, iarăși același program, precum luni și marți, urmând ca vineri Sfânta Liturghie la ora 2. Cine poate să se înjuge la această osteneală este binecuvântat de Dumnezeu și marele și bunul ziditorul nostru să ne ajute. Iar lui să-i dăm slavă în veci. Amin. Roagă-te lui Hristos.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Doamne, celui ce Hey.